Kiss FM, salutare, bine v-am găsit, Olic sunt împreună cu DJ Ang, alături de voi până la ora 22, începe chiar acum Kiss Kiss in the mix! Salut, Alex! Sună foarte bine! Kiss Kiss in the mix! cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on.

let's go shawty, bon shawty, let's party. Jump up and get started, up, up, get naughty. Jump up, let's go shawty, bon shawty, let's party. Jump up and get started, up, up, get naughty. Jump up, let's go shawty, bon shawty, let's party. Ganja, we light up and burn the fire. Son of the flame on the first place in Romania. I'm sick, I'm more fucking dangerous. Don't relax, coming up in the stage. Me burn down the clubs and the flame. Kill them one by one. This one starts to testify. Me live illegal, clean. Me no man can do it like me, because I got my people around blazing. They shake it, we all love. Jump up and get started, up, up, get naughty. Jump up, let's go shawty, bounce and let's party. Kiss FM, get started, up, up, get naughty. Jump up, let's go shawty, bounce and let's party. Ganja, we light up and burn the fire. Son of the flame on the first place in Romania. I'm sick, I'm more fucking dangerous than Dracula. I got the style of the king, my long till the end of the night. Me a Rasta man without dreadlocks, coming up in the stage. Me burn down the clubs and the flame, kill them one by one. This one starts to testify. Me live illegal, clean. Me no man can do it like me, because I got my people around blazing. They shake it, we all love. Kiss, kiss in the mix. We smoke the ganja, we light up and burn the fire. Sign up the flame on the first place in Romania. I'm sick of your fucking dangerous than Dracula. I got the style of the king like the damn. Bounce and let's party. Bounce along till the end of the night. Me a Rasta man without relax, coming up in the stage. Me burn down the clubs and the flame, kill him one by one. These long shots are testify. Me live illegal, clean. Me no man can do it like me, because I got my people around blazing. Babe, shake it, we all love it. Jump up and get started, up, up, get naughty. Jump up, let's go shawty, bounce and let's party. Jump up and get started, up, up, get naughty. Jump up, let's go shawty, bounce and let's party. Let's go shawty, jump up and get started. Jump up, let's go shawty, bounce and let's party. Jump up and get started, up, up, get naughty. Jump up, let's go shawty, bounce and let's party. Jump up and get started, up, up, get naughty. Jump up, let's go shawty, bounce and let's party. Piesă nouă și avem și acapelă nouă azi la noi. Mâine la alte radiouri. Hai că sună bine, îmi place. Am produs-o de curând acapela asta. Am lucrat la ea mult, da, da. Noul single sau cel mai nou single DJ sau... Dark și Sony Flame, Jump Up, o piesă care o să prindă și o să rupă cu siguranță la vară. Ne-am mai pregătit, avem, din câte văd eu acolo, în tracklist-ul lui Olix de astăzi. Blame It On The Sun, Impact și Moving Elements. După și care, Deep System, nu? Deep System, o piesă lansată la noi săptămâna trecută. Bine, sper să mai avem loc. Mai avem vreo... Da, hai că avem loc. Hai să citim și niște dedichisuri repede, repede, repede. Seara, măi, iubiții mei, și ce te mai împușcam, măi, Ovidiu. Vreau și eu melodia Belia pentru voi și pentru mine... Da, ok, nu știu cine, botic. Nu se semnează. Salut băieți, aș dori și eu un derichis pentru feblețea mea blondă. Un popic dulce pe botic, dacă se poate. Pink Room cu Antonia, Roses on Fire. Oh, bună piesă. De la De la C? C cu dragoste pentru I. Mulțumim antici. Băi, da, chiar așa sunteți foarte secretoși. Da, da. Hai dați și Wayne Doody Kiss pentru Dazu și Calianu din Giurgiu, toate piesele. Toate bădile de seara, să se știe. Și vreau să știu și eu cum îmi fac adeziune în partidul Kiss FM. E, e simplu, trebuie să vii la petreceri. Nu, nu merge chiar așa. Bună, chisămanilor de la Pati, vă salut toată echipa Kiss, tot bine din lume și pentru puiul meu Bogdan, aștept să vii acasă, te iubesc, semnează mami! Ziceam că avem Blame It On The Sun de la Impact și Moving Element. Și acum la Kiss FM, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Kiss, Kiss in the mix, cu DJ Young și Onyx. săptămâna trecută la Kiss Kiss in the Mix. Pentru că toată muzica house, toată muzica dance, toate premierele, cele mai tari și mai șmechere piese se lansează la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. După ora 7 alături de noi vor fi și băieții de la Accent, deja sunt pe aici prin sediul nostru. O să povestim cu ei despre premiile Balkan Music Awards, despre ce au mai făcut, despre producții și așa mai departe. Dar după o mică pauză ne întoarcem la mix. Am pregătit pentru voi Felipe One, o piesă foarte tare, la fel auzită în prima audiție la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Gata, ne-am întors la tracklist-ul mixat de la Kiss Kiss in the Mix. Pe kissfm.ro/kkm avem și podcastul Kiss Kiss in the Mix updatat cu emisiunea de ieri. Puteți la un moment dat, nu în timpul emisiunii noastre, dar altcândva, puteți să intrați și să descărcați de acolo înregistrarea de ieri, să ascultați interviul cu Chris Miles și Connector, să ascultați mixul lui Ovidiu și așa mai departe. Asta se întâmplă pe kissfm.ro/kkm, că de tot întrebați de unde putem să luăm și noi emisiunile Kiss Kiss in the Mix. De unde de luăm mixurile voastre? De unde luăm ca să luăm să punem mixurile? Păi e foarte simplu. kissfm.ro/kkm. Asta scrie în browser, da? 3 super hituri Kiss FM chiar acum. Felipe One, Ina 10 Minutes și Narcotic Sound, Christian D, Mama Sita. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go. Come on. Kiss, kiss in the mix, all licks in the mix. Kiss, kiss in the mix, all licks in the mix. Kiss, kiss in the mix, all licks in the mix. Kiss, kiss in the mix, all licks in the mix. Kiss, kiss in the mix, all licks in the mix. Kiss, kiss in the mix, all licks in the mix. Kiss, kiss in the mix, all licks in the mix. One love, one soul. One reason to have it all. One life, one world. So let the love take control. Love. Perdi color. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Salutare băieți, sunt extrem de fericit că a început Kiss Kiss in a Mix. Aveți cele mai tari mixuri. Ne salută cu tot respectul Daniel din Brăila. Salut Kiss Round de Kiss pentru toți ascultătorii de partid. Pentru voi, fără număr, și pentru frații mei, zice Sorin din Petrila. Ok, mulțumim pentru voi, cei mai buni DJ, și pentru băieții din fază care mixează ploaia cu somnul și ascultă Kiss FM. De la Cosmin. Salutare băieți, sunteți geniali, iar muzica este super tare. Doresc ca toate melodiile din această seară să fie pentru plăpățica mea Cătălina, care la această oră vă ascultă cu drag, vă pupic dulce, semnează Veronica din Brăila. Pa. Pauză foarte scurtă, în 5 minute vine ora 7, avem invitat trupa Accent, avem pe băieți prezenți în studioul Kiss FM. Și ne întoarcem cu DJ Sava și Raluca, o piesă mai veche, un remix nou nou. Rămâneți cu noi, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix! Kiss Kiss in the mix! Back to the party, 7 fix la Kiss Kiss in the mix. Intrăm în a doua oră de mix. Astăzi este Olix la butoane, mâine o să fie rândul ca DJ Young să-și ia revanșa. Avem chiar acum Edward Maya, This is my life, după care o piesă pe care v-am promis-o, DJ Sava și Raluca. Nu vă spunem ce piesă, o să vă prindeți la momentul potrivit. Este un remix al unei piese mai vechi, remix 2010. Așa încât imediat intrăm la categoria Sorpresa. Sorpresa. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ready to party. I'm searching the missing part of my heart. You catch me every time I fall.

cu invitații de astăzi, trupa Accent. Desigur, ați recunoscut piesa Love Song sau How Deep Is Your Love, cum îi spunem noi. Bună, băieți! Hello! Ce salut! Proaspăt întorci de la Sofia. Duminică ați fost la Balkan Music Awards, nu? Da, așa e. Și cum a fost? A fost frumos. Ne-am întors cu premiul pentru cel mai bun grup din Balkan. Ceea ce onorează. Am înțeles. Cred că trebuie să vii la un microfon cu colegii tăi, că ăla nu știu de ce nu se aude. Hei, nici ăsta să nu aude asta. Da, cred că e ok acum. Ok, foarte tare, bravo pentru premiu. Din partea noastră, felicitări. Mulțumim frumos. Uite și colegii din studio care sunt cu aplauzele cu, am ridicat cartonul cu aplauze, știi? Bun, avem țări așa: Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croația, Grecia, Macedonia, Muntenegru, România, Serbia și Slovenia. Iar Adi, de la Accent, ne-a zis România rules, nu? Serios, ne-am dat seama acolo că muzica românească e departe. Suntem mult în fața artiștilor din țările respective. Muzica românească în general, artiștii din România. Pentru că sunt mulți artiști care au succese mari în afara României. Și muzica românească e bine de tot. Începe din ce în ce mai mult să intre și în alte țări. Uite, am ajuns și în state, ușor, ușor, nu? Da, am ajuns și în state. Piesa That's My Name se difuzează în cluburile din America. O să avem chiar primul gig acolo pe 6 august în Miami. Oho, foarte tare, foarte tare. Pentru o vreme în care sigur nu o să aveți nevoie de umbrele și de geci în Miami, nu? Da. Acolo la lac. Da, da, frumos. La piscina. La piscina hotelului. Ok, ceilalți accenți, ce fac, cum sunt? Ia-s treaba. Merge? Yes. Mergi, nu? Cred că trebuie să vii la celălalt microfon. Da, colegul nostru Șerban Huidu a umblat la microfoane, a făcut niște reglaje, nu se mai au de liciulul. Șerban, mulțumim. Trebuie să mergi la celălalt. Da, rezolvăm imediat. Suntem oricum obișnuiți să împărțim un microfon. Bun, hai să ascultăm o piesă mai bine și reglăm microfoanele între timp. Ok. Ok, și ne întoarcem în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in a Mix cu băieții de la Accent. Avem Hydrogen and Freaky Remix pentru How Deep Is Your Love. Love Stone. We'll be right back. Kiss in the Mix, How Deep Is Your Love, Accent, invitați live în studioul Kiss FM. Hello again. Hello again. Hello. Merge microfonul. Gata, altă viață, nu mai... Da, se au toate microfoanele. Voi aveți foarte multe piese lansate în afara României. Credeam că zici fane. Nu, bine, asta se subînțelege, bănuiesc, nu? Aveți Sorin, fan, Sorin are multe fane. Da, da, da. Ai un fan club deschis? No, oficial, no, neoficial? No, no. Avem fan clubul nostru, nu. Adică site-ul oficial ar fi? Site-ul oficial este www.accentonline.com. Acolo unde, desigur, unde este și forumul și vorbim cu toată lumea. Da, da, da, da. În câte țări, în afară de România, există piesele accent? Sigur două. Sigur două. România, Chișinău și Moldova și... Moldova și... Sofia, Bulgaria. Am înțeles. Sunteți foarte modești. Noi acum vrem să vorbim serios pentru cei care vă ascultă. Sincer, e foarte greu să le dăm seama. Tot primim. Când nu ne-a plăcut geografia niciodată. Așa aflăm și noi unde mai suntem difuzați. Spre exemplu, în iunie mergem în India. Am înțeles. Nice. Avem 3 concerte în India, în Bangalore, New Delhi și Pune. Sau și, nu, din da. Ciclu, mamă, eram și acolo difuzați. Ce tare. Da. Din ciclu, why? Sau dacă am avut suntem în discuții cu cineva din, cum se numește țara aia? Mozambic. Și mergem în Pakistan. Asta e așa, da. Numai că mergem în partea de nord, unde nu-i război, știi? Sau invers. Cu alte cuvinte, a fost o întâmplare că v-am prins în România astăzi, marți? Nu, în timpul săptămânii suntem acasă. În timpul săptămânii, marți cel puțin 2 zile. Luni și marți. De miercuri începe weekendul, nu? Că luni dormim ca porcii. De marți, așa, marți, miercuri. Vreau să vă întreb, ce câștigă un artist pentru că e difuzat în alte țări? Pe lângă, nu știu, pe lângă fani. Respect. Se câștigă și bani din difuzările astea de afară, de exemplu? Da, un artist, o piesă câștigă bani. Piesa face bani pentru compozitori. Și odată pe parte și artistul care interpretează melodia câștigă și el bani din interpretare. Deci sunt drepturile de interpretare și drepturile de compoziție care se coleg din difuzări. Da. Ok, pe de altă parte există onorariile, știm foarte bine, nu? Asta pentru cei care concertele. Asta pentru cei care ne trimit SMS-uri la 0722 20 60 20 și ne întreabă cum se câștigă bani din muzică. Și un exemplu bun ar fi dat de accent, care cântă și în alte țări. Sunt cântați și în alte țări și vor să știe dacă se fac bani. Ok, am răspuns și la întrebarea asta. Sursele sunt din mai multe locuri. În România știm foarte bine cum se colectează, nu? De la UCMR, nu? Da. Nu vrem să fim acum cărcotași, nu vrem să fim răi, Doamne ferește. Da, nu prea se strâng tot. Adică nu prea se fac, nu prea vin așa sume frumoase de la UCMR, nu? Da. Acum am înțeles că va fi o lege care urmează să fie votată sau ceva de genul ăsta care va ajuta un pic industria muzicală românească și anume radiourile vor fi nevoite să dea cel puțin 40% din programul unei ore muzică românească, nu? Nu, muzică în limba română. Muzică în limba română, am auzit noi. În limba română? Da, în limba română. Nu artiști. Momentan, ceea ce nu știu cât de ok e. Momentan avem, cred că, 4%, nu știu. 5%. Asta le semna că am câștigat noi mai mulți bani? Dacă am cântat, dacă ai cântat în românește, Sorin. Nu, să cântați în limba română. Păi, nu. Să cântăm în românește. Nu contează că suntem o trupă din România și cântăm engleză. Nu contează asta. Of, ce bine. Uite, l-avem pe fir în direct în acest moment pe colegul nostru Șerban Huidu. Nu știu de ce ne-a sunat, dar ne-a sunat. Probabil vrea să intervină cu... Salut. Băieți, salut, sănătate. Dacă mai ziceți prostia asta, odată s-ar putea să regretați asta cu muzica românească. Pentru că aș vrea să-i rog pe Ovidiu și pe Olic să vă citească din partea dreapta a ecranului piesele, ultimele 10 piese. Să vedem care din ele sunt românești și care din ele sunt străine. Pentru că băieții despre care vorbiți voi habar n-au pe ce lume trăiesc. Da, România, crezi că știm noi pe ce lume trăim? România este țara care citează aproape 80% muzică românească, băieți. Țineți-vă bine. Asta unul la mână, doi la mână. Nu trebuie să-ți impună nimeni ce muzică să pui. Pentru că astfel o să ajungă piese proaste în playlist. Mă știți că nu o să ajungă. Am înțeles, bine ar fi să nu se întâmple asta. Ar fi foarte ce tare. Se întâmplă, Șerba? De ce vreau să citiți, băieți? Pentru că ca să se lămurească ascultătorii care tot cred că piesele ale ultimele 10 piese, vă rog, da, o să ne uităm, da, noi l-am citit. Era vorba de piese în limba română, nu de producție. Nu e adevărat, ce, acum trebuie să-ți impună să vorbești în limba română, ce vorbe? Și atunci ABBA, de ce au cântat în limba engleză? Dacă vorbeau un șum, ei au fost cu... Așa zic ăștia. credeți cumva că dacă o să vorbiți în limba română o să vă difuzeze curat? De ce s-a făcut? Aria, India, nu o să vă difuzeze nimeni. Nu prea se aude cu întrerupere. Ne-am uitat în playlist. Șase piese din 10 sunt producții românești. Am înțeles. E asta că sunteți voi acolo, că dacă vă uitați mai bine o să vedeți că și doar una singură în limba română. Bun. Deci, să fiți sănătoși, să nu mai spuneți aberația niciodată, că s-ar putea să fie în favoarea. Am pus, la revedere, bine, te-am bubat, ceau. Cele bune, pa, pa. Da, la revedere. Bine, nu voi ziceați asta, ci bă, cei care vor să mă instituie această lege. Știți, eu pe cuvânt că n-am înțeles nimic, dar în fine, da. Nu știu dacă am zis prostii sau nu. S-a întrerupt foarte mult, nu știu de ce, nu avea semnal. Da. Eu zic să mai punem o piesă, că lucrul ăla deja de pe peste ceva. E adevărat că piesele în limba română au farmecul lor și... și așa mai departe, dar pentru, de multe ori, pentru un artist care activează și în afara țării, e foarte complicat să facă o piesă în românește, să-i facă și o variantă în limba engleză, în țara lui să fie difuzată în românește și el să facă cunoscut afară în limba engleză sau în orice altă limbă. Ne gândisem și noi la Love Stone, să cântăm How Deep Is Your Love, să traducem și ieșa cât de adâncă e dragostea ta. Și adâncă e dragostea ta. Păi da, s-ar putea face o adaptare, nu ar fi mai simplu să se scoată din start double version și în engleză și în română la o piesă, adică o adaptăm, o facem să sune asemănător, nu? Bă, să sune la fel. Adică muncă dublă, bani în plus. Sau mai avem o șansă să, să le facem în românește și atunci să încercăm să le promovăm în românește afară, dar cei de afară vor spune că nu sună bine. Sau... Da. Ok, hai să spună că nu prea le place italiana și na. Hai să mai ascultăm o piesă accent și ne întoarcem pentru ultimele intervenții cu voi live în studioul Kiss FM. Ok. Kiss, Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. in the mix. Ne-am întors în studio cu cei de la Accent. Yo, yo, yo, yo, yo. Proaspăt întorși de la Sofia. Ăsta a fost motivul pentru care ne-am gândit să vă invităm la Kiss Kiss in the mix. Mulțumim frumos. Accent, desemnați la Sofia duminică, cea mai bună trupă din Balcani. Mulțumim mult de tot. Mulțumim. Cum merg concertele în Balcani? Merg în Balcani și mai încolo. Și chiar mai încolo, nu? Și cum e publicul? Asta era, sunt eu foarte curios. Cum reacționează oamenii? Bă, publicul e la fel ca în România, sincer. Publicul adică a fost nemaipomenit în Sofia. Nemaipomenit a fost. Spre exemplu, Sofia. Dar nu, da. Publicul e cam același. El reacționează la fel. Cântă, dacă știe melodia, da, nu e o diferență. Adică se manifestă, nu? Sunt cu mâinile sus, poate da. Legie, cântă piesele da. Foarte tare. Da, da, da. Ok, unde sunt următoarele gig-uri pe care le puteți voi acum pe din afară? Chiar acum n-am, am deschis mail-ul cu update-ul de ieri. Dacă e, avem multe, avem Polonia, Grecia, săptămâna asta Grecia, Iordania, Polonia, după aceea Cairo, India, de care spuneam, după aia Azerbaijan, Germania. Foarte, foarte Rusia. Tare. Și pentru fanii din România, orașe... 29 cu ocazia asta mai. M-am aflat și eu. 29 mai la Târgu Mureș suntem. Ok, următorul gig în România, ca să zic deci așa. Deci avem, avem, ce avem, Grecia, Târgu Mureș sau cum? Aman, Târgu Mureș. O fază dirată. Ok, cu alte cuvinte, toată ziua sunteți pe drumuri. Foarte tare. Bun, hai să mai ascultăm o piesă, Jokero se cheamă, e mai veche, dar de acum 2 ani, 3, nu? Până la frumoase. Piesă. Vreau să întreb pe băieți, vă întâlniți în afară cu oamenii pe stradă, cu fanii, vă asaltează, sar pe voi, vreo chestie haioasă cu fanii pe afară? Vreo întâmplare, vreo poveste? Da, știi cum e, lumea, uite, în Grecia, spre exemplu, muzica noastră este mega, mega cunoscută, la genul la care, de-ați mai ne-am fost locul 1 multe săptămâni în topul național. Și oamenii te mai recunosc pe stradă, dar nu foarte mult, pentru că ei știu piesa, dar nu te cunosc pe tine. A, nu așa, da, ca noi figură. Identifică cu fața, cu figura. Se mai întâmplă când suntem împreună, când mergem împreună să bem o cafea sau când suntem toți trei împreună. Atunci încep sigur. Atunci se declanșează ceva în capul lor legat de imaginea trupei. Da. Ring my bells. Ok, foarte tare. Hai să ascultăm Jokero și revenim cu ultima intervenție cu cei de la Accent live în studioul Kiss FM. Mm-hmm. Kiss in the Mix, Accent, invitați live în studioul Kiss FM. Țin minte, toată lumea cânta Hai Sictir, Sictir pe... Frumos, Sictir frumos. Sau Sictir pufos. Am auzit și pe aia cu Sictir pufos, nu odată. Ok, cel mai recent single al vostru este Love Stone sau How Deep Is Your Love, da? Da. Da, da, da. Așa că pentru fanii care ne întreabă pe când o piesă nouă, bănuiesc în toamnă pregătiți un single nou, poate chiar mai repede, poate chiar vara asta, în mijlocul verii. O să dăm drumul la o piesă. Avem câteva piese în lucru în studio și sperăm că o mai lăsăm pe asta să se stingă ușor și după aia o să venim cu un gând nou. Ok, un mesaj pentru fani, o frază de încheiere din partea fiecărui Accent. Le mulțumim foarte mult și le mulțumim mult deosebit că ne-au votat piesa That's My Name pentru cel mai bun cântec românesc la Balkan Music Awards. A fost un alt premiu care l-am primit. Foarte, foarte tare. Adi, ce să zic? Ar fi foarte frumos să ținem legătura cu ei. Dacă intră pe site-ul nostru, găsesc adresele noastre de e-mail și o să ne scrie, o să le și răspundem, să ne mai întrebăm ce facem. Să repet site-ul? www.accentonline.com. Ok. Îi așteptăm la concerte, să ne distrăm după concerte, că na, așa se întâmplă în ultima vreme. Mai cântăm într-un club, după club, party, na, din astea. Am înțeles. Ok, păi succes, să aveți o vară plină. Mulțumim la fel și vouă. Mulțumim, mulțumim. Stai așa că am găsit pe YouTube o registrare de la doamna Teo din emisiune. Așa. Mai cântați în concerte piesa asta? În România întotdeauna și cred este cea mai tare piesă din concert. Mare succes este și acum. A rămas cea mai tare piesă din concert. Deci în continuare mare Iureș se întâmplă pe ea în România, nu? Da, da, da. Și o cântă și ăia care sunt foarte mici, care, nu știu, aveau mai puțin ani pe vremea aia. Dar o știu, foarte ciudat. Da, asta e o registrare mai veche, aveți cu totul alt look, nu? Stai că venim și noi să vedem. Stai, nu închide, nu închide. Ok. Și doamna Teo avea un alt look. Ne mai auzim la Kiss FM. Mulțumim frumos, baftă cu emisiunea. Mersi, mersi. Ok, succes, ceau, pa, pa. Pa, pa. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Gata, ne-am întors la tracklist-ul mixat. Astăzi ziceam Olix la butoane, mâine o să și ia DJ Ang revanșa. O zi unul, o zi altul, urmând ca vineri să facem back-to-back, nu? Am început această mică parte de Kiss Kiss Mix cu Aisa și DJ Ang Vani, după care ne întâlnim cu Sunrise Inc. și Star Child Liksha. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează Kiss Kiss in the Mix cu DJ Ang.

La Kiss Kiss in the Mix, 3 minute înainte de ora 8. Pauză scurtă, ne întoarcem cu cea mai bună muzică la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the mix. DJ Young și Olix. Astăzi Olix la butoane la Kiss Kiss in the Mix. Ne-am întors chiar acum cu Lady Gaga, Bad Romance, după care avem probabil cea mai difuzată piesă a săptămânii sau a momentului la radiourile din România, Deep Central, In Love, la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem și mesajele primite de la voi, că tot mai avem timp până începe Lady Gaga să zică ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Bună băieți, ajutați-mă și pe mine, sunt nevoită să pregătesc un costum pentru copiii din materiale reciclabile pentru grădii. Aveți vreo idee? Mersi mult, o educatoare. Nu, nu, no, astfel de idei, nu, nu. Dacă vreți să-ți dăm idei de mix, de butoane, de piese, de track-uri și așa mai departe. Pentru iubirea mea, Evelina, și special pentru voi de la Mihai, cea mai tare emisiune ever, vă salută Costi și Cloșca din Târgoviște. Pentru verișoara mea, Ana, care astăzi împlinește 25 de ani, îi doresc tot ce e mai bun pe lume, Florii din Țigănești. Bună, dragilor, mă numesc Mihaela și vreau un dedichis pentru toți cei care mă cunosc și pentru colegul meu, Daniel, din Cluj. Vă mulțumesc, vă pup! Un dedichis mare pentru fiul meu de 4 ani, vă ascultăm în fiecare seară, și pentru voi de la MC Horace. MC Horace și încă unul să fie, aș da orice și îmi doresc enorm de mult să vă cunosc, sunt fan Kiss, fără voi nu pot să supraviețuiesc, jos pălăria în fața voastră, sunteți fenomenal, Daniel din Brăila, mulțumim foarte mult, poate ne întâlnim la evenimentele pe care le vom avea în curând, Kiss FM, partidul DJ Young, Aisa, sau la mare, la Summer Kiss, nu? Te așteptam la mare, de ce nu? Bun, avem pauză scurtă de pauză de vorbe, adică da? Niște, punem și niște muzică în timp ce vorbim atât de mult. Lady Gaga, Bad Romance, Bimba Jones, Vocal Mix, la Kiss Kiss, in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Single nou, este doar o piesă nouă semnată Ina. Abia am așteptat să începeți emisiunea super tale. Olix face supă, ne spune cineva ce mai tare. V-am pupat, Adriana din Cluj. Asta e, în fiecare zi vă stresez cu SMS-uri. Asta e acum, na. Chiar nu ne trebuie Sensation White atâta timp cât avem Kiss Kiss in the Mix. Vă pup și vă admir. Nu foarte doar frumos. Pe voi, ci întreaga echipă Kiss FM. Și vreau september, dacă se poate, să mixați. Și dacă o aveți în place, vă mulțumesc. Dina zice. Ia, fii atentă, Dina. 2, 3 și try to remember the day of September. Gata, okay, a fost, da? Piesa? Nu, de acum lăsăm gluma, lăsăm gluma. O să vină, poate, puțin mai încolo. O punem, de ce nu? De la Flix pentru John Schisoman, îndrăgostit și special pentru iubita mea, cu mesajul, te rog, nu mai fi supărată pe mine, pentru că te iubesc mult. Melodia Selfish Love tocmai a fost de la Pedro Casanova și Andrea. Salutare, Schisomanilor, dedic toate piesele în această seară de la Simionescu Cristian pentru prințesa mea Daraban Andreea, te iubesc enorm de mult. Și pentru fratele meu scump, sunt deși mai tare, nota 10 plus, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, se știe. Mamă, ce frumos, cu un mesaj complet, cu slogan, cu tot. Un văr de al meu, probabil. Ne pupă și Maria din Lugoj și încă unul. Salutare, sunteți și mai buni. Am luat deja amenzi, auziți de la... Amendă, auziți, pentru deranjarea celor din trafic. Vă ascult în mașină, trăiască poliția din Sibiu pentru asta. Tot așa, băieți, vă ascult, Cătălin din Vâlcea. Cătălin! Dacă în weekend te torci în Sibiu, să știi că ne găsești acolo sâmbătă seara. Olic și Dan Fințescu cu partidul Kiss FM în Club Liquid. Piesa nouă de la Morris, Angel Eyes, lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Și avem chiar acum premieră Extended Version. Yo, come on! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! Baby, I would feel so beautiful held in your arms. Thank you. lansat pe Olix singur și ce ai băgat? Ce piese? Adică, nu știu, nu știu. Adică niște piese din... Șeful, mă rog frumos, adică, deci nu... Da, dacă ne ascultă Berghe acum, zice, mamă, câte piese din playlist ați avut? Nu, no, mai rău e dacă ne ascultă Huido acum. Bun, pauză foarte scurtă și revenim cu mixul. Desigur o să ne luăm revanșa, o să punem numai piese din playlist, cum ar fi Rio Shine On, Sonia, My Beautiful One. A fost. Da, ok. Avem băut prea multă apă. Sean Paul Presti, da, Dan Balancica, Bomb, Aisa și DJ Young Bunny, da, aia a fost frumos, deja. Da, e în playlist, dar am avut-o acum și mai de oră. Uite, dar totuși trebuie să recunoaștem piesa asta cu Hey Hey, îi place mult colegii noastre, Andreea Berghia, așa că... Motivem pentru ea, Andreea, te pupăm! Da. Gata, hai cu pauza și revenim cu mixul, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Back to the mix. His Kiss in the mix. Back to the party. Gata, back to the mix, back to the piesele mixate. Woohoo! Back to the tracklist. Astăzi Olix la butoane, DJ Young și Olix împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Am pregătit și SMS-urile de deghisturile din partea voastră la 0722 20 60 20. Olix și la farfurii în acest moment. Olix mixează niște tacâmuri sala de mese și niște piept de pui. Și din partea lui Vali, iubita mea Valentina, și pentru toți chisomanii, zice Eliza, vă pup. Bună, băieți, vă ascult seara de seară, că tot ați avut în studio grupa Accel. Mi-ar plăcea să dați la piesa Non-House, Ți-am promis, pentru toți fanii trupei Dan din Pitești. Ți-am promis? Care e aia, Ți-am promis? Dar n-am bani de bilet. N-am bani de bilet, nu așa îi spune, Ți-am promis. Ne pupă și Andreea din Câmpina. Cred că așa se numește, Ți-am promis. Dar Ți-am promis că... Nu îi spunem așa, mă. Dar n-am bani de... Da, mă rog, îi spune cumva. Cum știți despre ce piesă e vorba, nu? Da. Să fie special pentru trântorii de la tot care ascultă într-una Kiss FM, respect. Yo. Doresc să pup toți colegii de la Copoiera Iași care se le aduc memories de la David Guetta. Ea că tocmai a fost ceva mai devreme. Și pentru Silly meu, te iubesc mult, dar nu știm cine semnează. Îmi plac mesajele scurte, dar nu sunt deloc haioase astea. Scurte, ale lungi sunt din când în când reușite din partea voastră. Mamă, hai că a venit și cu critica acum, nu? Da, adică, da, da. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Chica Bomb! Come on! You like to medica when you press it up to the way you wiggle it, girl. You make me

go. Every single day, you're my one, you're my rhythm. Minunat propune programul turistic Scapă Cine Poate. În replică dimineața în cronică avem Odiseea Kiss, o vacanță de semizeu în cele mai exotice insule grecești cu plaje albe și români puțin exact cum își dorește toată lumea, adică nu. Tot ce trebuie să faceți este să asculti cronica dimineața și să trimiți un SMS cu cele trei indicii pe care să le trimiți prin SMS. Trebuie să le prinzi indiciile și apoi să dai SMS-ul la 0722 20 60 20. E foarte, foarte simplu. Trebuie sosit primul serviciu. Trebuie să spunem că indiciile se difuzează de fapt le dă Șerban, câte unul pe oră? Unul la 7, la 7 jumate, așa, unul la 8 jumate, unul pe la 9 și ceva și la 10 fără ceva aflăm cine este câștigătorul. În fiecare zi, cronica cărcotașilor ce Kiss FM te trimit în Odiseea Kiss. Super excursii, super vacanțe! 4 minute înainte de ora 9, adică ora la care avem piesa Non-House. O surpriză astăzi, ca de obicei, adică... Adică în fiecare seară noi suntem pline surprize, asta vrem să scoatem în evidență. Da, da, da. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Come on! Back to the music faster. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Care zici? păstrat. Cerul e parcă mai aproape, norii se duc tot mai departe. Siempre contigo, carnaval. Kiss Kiss in the Mix. Cam așa sună Elena. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Așa suna și așa sună acum. Și așa sună acum Elena. Kiss Kiss in the Mix și piesa nouă de la Elena, Disco Romancing. O piesă produsă de David DJ. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Looking hot all the night, body till the break of dawn. Moving ferii. Mm-hmm. meninas sin temor, que siento un beso al corazón perdí color. Oh, eso es mi amor. Oh, sé, volinga como sé. Yo, original sound vibe. Yo quiero estar junto a ti, mi amor. Gosto de você me dá sabor, que sin você o coração falta calor. Quiero mamacita, faz favor. Yo quiero estar junto a ti, mi amor. Gosto de você me dá sabor, que sin você o coração falta calor. Mihai din Ialomița. De la Teo pentru Ionela din Bistrița, te iubesc foarte mult, sunteți cei mai tari, mulțumim. Salut băieți, foarte tare muzica de când ați început, să fie pentru toată lumea muzica de la voi și mai ales pentru iubita mea, Denisa din Timișoara. Și da, s-a terminat mesajul. Sunt Alex din Lugo și vă ascult la radio cu baterii care sunt pe terminate. Am nevoie de un tir cu baterii. Ok, emisie maximă, mulțumim foarte mult. Vă pupă Adriana. Sunteți foarte tari și scump și cei mai tari, să fie o dedicație pentru soțul meu pe care îl iubesc enorm, distracție plăcută. Salutare băieți, foarte tare muzica de când ați început, să fie pentru... Ok. Și da, a, stai că am văzut partea a doua de la mesaj, nu? Cum partea a doua? E partea întâi asta. A, bine. A, salutare băieți, foarte tare muzica de când ați început. L-am mai citit asta odată. A, mai fost odată. Aia zicea. Dar, și dacă se poate, uite, a venit și partea a doua mesajului. Melodia Exhibit Multiply, super tare, ah, Vlad, tare, foarte tare, tare, tare, da, tare, Exhibit, tare, da, e super tare, clar, da, nu prea e pentru Kiss Kiss in the Mix. Vreau să dedic toate piesele pentru toți colegii de clasă din Romeo Constantinescu, clasa 12-a G. Ok, foarte tare, bravo. Avem să vă spunem și despre podcastul Kiss Kiss in the Mix. Avem acolo updatate înregistrările emisiunilor noastre. Puteți să intrați pe www.kissfm.ro/kkm. De asemenea, intrați pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiusanescu.ro. Ah, da, corect. Eu eram cu mix aici. Lady Gaga, un remix foarte tare la Alejandro, care seamănă Ace of Base toată ziua. Mai vrea ceva cu Michael Jackson acum, dar nu. Da, mă las-o să cânte, gata, zic. Eu zic că s-a repetat destul, nu? O lăsăm? O lăsăm. Îi dăm voi, a fost cu minte, nu? Gata, Gaga, hai, cântă. Gaga, hai. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Come on. She's got both hands in a pocket and she won't. da poca picchita va bene. Si tu la parla miez americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come da venen cave di I love you. Americano. Cano. Hai să mai luăm câteva dedichisuri. Trimise numere foarte mare de voi la 0722 20 60 20. Ia să vedem ce e ce. Lumea mea foame, dar mor tocmai am ieșit de la servicii. Atât de bună muzica încât prefer să țopui și să cânt decât să mănânc. Până la 10 pot să rapdă. Ne pupa Andreea din Câmpina. Andreea, vrei să mănânci mai repede? Nu la ora 10. La ora aia nu se mai ia nicio masă de seară. Pentru super mama mea de ziua ei, adică Cătălina din Vaslui, o iubesc mult. Dacă vreți, Sonia, My Beautiful One, semnează Ada și Nelu. Sperăm că ai și auzit piesa, a fost ceva mai devreme. Și la mulți ani mamei tale, salut băieți, super tare mixul. Aveți piesa nouă a lui Nelini, Ame, dacă se poate, în rest, succes, Ionuț din Ploiești. Avem? Avem, știu. Avem? Dacă trebuie, punem, cum să nu. Salutare, sunteți cei mai tari, vreau și eu Vejo Bonito, dacă se poate să-mi spuneți cum se numește melodia. Păi tocmai ai scris. Și e cântată de DJ Big Eyes și Outfit. Și cineva care vrea o melodie hip-hop românească mixată. Deci mixată, închis chestii în mix, un fel de remix, în mix de remix. Adică melodie. Adică Temptation, cum ar fi Temptation pe hip-hop? Vrei să încercăm? Fii atent, stai așa, facem acum. Atenție. Cum ar fi Temptation, David, DJ și Donny în varianta hip-hop la un 90, așa, R&B, BPM. Ești gata? Încercăm? Atenție. Două, hai să vedem. Trei. Stai. Bine, ia. Două, trei. Yeah. Oh, yeah. Family.

Bună băieți, vă ascult seara de seară. Foarte tare cei de la Accent. Mi-ar plăcea să dați la piesa No House, ți-am promis. Cred că mai am mai prim mesajul ăsta. Să pui din nou filtrul ăla, da? Da, da, da. Din partea lui Delia din Deva pentru Costi din Băilești cu mesajul drum bun. Iubii meu, să nu uiți că Delia te iubește mult și te va aștepta să te întorci. Mulțumesc din suflet. Salutări din Sibiu, se poate ceva oldies, put your hands up for Detroit, The World is Mine, Rise Up sau Fuck Martinez sau chiar mai old, gen Green Velvet, foarte tare, da. Ok, sau eu mă gândeam la Sonă, 2000 Guns, Gabi, sau, ok, mulțumim pentru toate propunerile tale. Divele blonde din Traffic, salută toți băieții și echipa Kiss FM, Andreea și Alice, pupăm și noi. Din, mamă, deci nu știu cum pot oamenii să scrie mesaje așa. Salut băieți, nu știu cum faceți, dar bine, faceți o întrebare, am și eu în legătură cu playlist-ul vostru, unde găsesc numele melodiilor, multă baftă, ideea e să asculți și o să auzi ce piese sunt, pentru că prezentăm toate piesele. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Avem și un jingle special, un video ăla exact din mijlocul tastaturii. Surpresa! Surpresa! Surpresa! Adică surpriză pentru cei care nu înțeleg. Put da. Your hands up! For Detroit! Yo, dacă lumea cere, noi dăm, adică, na, mai ales că suntem în ultima oră de program, ultimele 10 minute de mix. Timp în care avem suficientă vreme să facem un bootleg, un mashup de 4-5 melodii, una peste alta. Avem și podcastul Kiss Kiss Remix pe www.kissfm.ro/kkm, de acolo puteți să descărcați înregistrările Kiss Kiss in the mix. Ready to party! Put your hands up for Detroit. keep control of me. Try to keep the frequency. Keep control of me. Try to keep the frequency. I'll break up. Îți place că te urme de ruj, de ruj, de ruj. Și n-am de gând să te mai las curând. Și totuși mă crezi pe cuvânt, chiar dacă o iei râzând. Și nu că-ți pasă, dar la mine acasă știu că o să-ți placă treaba când o să devină groasă. Te mișca-n club, te-aș pune pe YouTube. Că e păcat să nu vadă toți ce faci tu. Mă nebunești, ce-o să faci când mai crești? Eu sunt gata să te fac, fac, să mă iubești. Hey, let's be friends. Pe final de emisiune. Nu vă gândiți la varianta 2 acestei piese, la ce s-ar putea înțelege. Se referă la prieteni, desigur, nu la alte lucruri interesante. Let's be friends. 8 minute înainte de ora 10, dar nu încheiem fără un concurs foarte, foarte tare. Normal, l-am tot amânat, dar acum și e timp. Iată că vine concursul Aerosmith chiar acum. Kiss FM continuă rocada. Tu dai telefon, noi îți dăm rock. Stai așa, înainte, după plecarea AC/DC, trebuie să spun un video când vorbeam noi la începutul orei că piesa Lenei sună nu știu cum, dar a început toată lumea să sune. După plecarea AC/DC, românii sunt în stare de rock. Kiss FM și Events îți prezintă Aerosmith, cea mai tare trupă rock americii. Va zgudui Bucureștiul pe 18 iunie la Romexpo. Vrei bilete la Aerosmith? Foarte simplu. Hai să facem din nou rocada. 318-4000 sau 0722-206020. Iar noi, în schimb, îți dăm două bilete la Aerosmith Live. Înrocuirea continuă. Hai să apăsăm aici pe un buton să vedem cine intră în direct. Alo, alo. Olex, nu mai simula diversi oameni care ar putea să intre în direct. Să stăm de vorbă cu... Bună seara. O domnișoară blândă. Alo. Alo, salut. Bună seara, bună seara. Alo. Iar am prins un băiat și astăzi. Da, Kiss FM, cum te numești și de unde suni? Ionuț din Ploiești sunt. Domnul Ionuț? Și abia aștept să merg la concert. Pentru că știi foarte bine, nu e cu întrebare, nu e cu nimic. Ai intrat în direct și ai câștigat! Aplauze! Yeah! Două bilete la Aerosmith pentru 18 iunie. Nebunie maximă, bravo, felicitări. Bravo, ceau, rămâi pe fir să luăm datele tale, pupăm Ploieștiul și distracție plăcută la concert, da? Ok, ciao, ciao. Gata, rămânem împreună încă 30 de minute. Varianta de playlist, varianta nemixată. Și gata, ne auzim la 10 fix să vă spunem cât e ceasul. Another winner on Kiss FM. Înrocuirea continuă la Kiss FM. Adică să vă spunem că e 10 fix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss peste 5 minute.